Egunon lagunak, zuokin Otsartagako izadi irratia. Gaur ostirala martxoak, 6, zigarrena mailakoek gaurko irratsaioa eskainiko dizuegu. Aritz eta Iker ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Lander Granados, eguraldian berri eta urtebetetxak emateaz arduratuko da. Gisela eta Urkok amakizunak esango dizkigute. Adrianek gaurko albiste edo abisua eskainiko digu. Lander Lambarri gure gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkigu. Eta ni Asier zuen gaurko izataria izango naiz. Beraz, hasteko ingeleseko tartearekin uzten zaituztegu. Good morning, Aritz eta Iker. Hello, good morning, Otsartaga. I'm Aritz. Good morning, Otsartaga. I'm Iker. Today is Friday, 6th March, 2020. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine. The weekend is near, and do you know what? What? Tell me. On Sunday is 8th March. It's the International Working Women's Day. Yes, I know the origin of the celebration. Socialist women from the United States created Women's Day to vindicate the female vote in 1909. Yes, and 1 year later, in 1910, the International Socialist Women's Conference in Germany proposed March 8th to be honored as a day in memory of working women. Since then, March 8 has been celebrated for more than 100 years. International Women's Day is an official holiday in at least 20 countries, including Cuba, Laos, Russia, and Vietnam, and other countries. However, like Nepal and China, International Women's Day is a holiday only for women. So, let's do something special on Sunday to celebrate this day. Enjoy the International Women's Day with your friends and family. Bye-bye! Jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Lander Granados, esango diguzu seguraldia egiten duen gaur? Gaur 8 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Gaur neguko giroa izango da. Zaparradak sarri botako ditu. Isuri alde Atlantikoan indar handiagoz. Eta noizbenka ekaitzak joko du txingorarekin batera. Batez ere egunaren lehenengo partean. Elurko eta 800.000 metro inguruan egongo da orokorrean, baina baliteke noizbenka beherago kokatzea, batez ere goizean. Haizeak gogor joko du, bolada oso gogorrekin, hotz sentsazioa areagotu egingo du, haize zakar horrek. Eta jarraian urtebetetxeak. Lander Granados, orain esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Gaur ez dugu urtebetetxerik, baina atxo gure ikaskide baten urteak izan ziren. Zorionak, Naroa! Eta aukera aprobetxatuko dut aste honetan urteak betetzen dituztenei zoriontzeko. Ugo Arkaitzi, aurrezkuntzakori, ostiralean lau urte bete zituelako. Nayeli, hirugarrena mailakoari asteazkenean 9 urte bete zituelako. Izarori, laugarrena mailakoari astelenean 10 urte bete zituelako. Eiderri, 5. mailakoari igandean 11 urte bete zituelako. Naroari, 6. mailakoari atxo 13 urte beteko dituelako. Urte askotarako Ugarkaitz, Nayeli, Izaro, Eider eta Naroa. Orain asmakizunen tartea dugu. Gisela, Urko, esango diguzue zeigarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta irratsaioko galderak emaitzak esango dizkizuegu. Lehenengo asmakizuna kolore zuria, bigarren asmakizuna giltzak, lehenengo galdera, enaitxe zanora. Bigarren galdera, hirugarren galdera, 0, laugarren galdera, ikusi zaitut. Irabazleak hauzek izan dira. Lehenengo zikloko irabazleak Maialen Rodríguez, lehenengo B mailakoa. Bigarren zikloko irabazlea Aizea Rodríguez, hirugarren B mailakoa. Hirugarren zikloko irabazlea Koldo Rojo, 6. B mailakoa. Orain, aste honetako asmakizunen txanda. Ona hemen lehen asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den, nordaki, zenbat eta beteago, orduan eta arinago. Orduan eta gorago, baina ezin dizut eman pista gehiago. Berriro errepikatuko dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den, nordaki, zenbat eta beteago. Orduan eta arinago. Orduan eta gorago, baina ezin dizut eman pista gehiago. Ona hemen bigarren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerotener, nordaki, arrantzak ditu, oe eta pijama, ibiltzerakoan ere oean bizkarrian darama, berriro esango dut, adi egon, pipitaki, papataki, zerotener, nordaki, arrantzak ditu, oe eta pijama, ibiltzerakoan ere oean bizkarrian darama. Erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Ea asmatzen duzue. Jarraian gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Adrian, esango diguzue zer berri dugun gaur? Igandean martxoak 8 emakumearen eguna izango da. Hori dela eta asteazkenean 6. mailako ikasleok sorpresa itzela izan genuen. Arratsaldeko saioan emakume futbolari batek bisita izan genuen eskolan. Nor eta Ainhoa Álvarez, Athletic taldeko jokalaria. Primeran aritu ginen. Berearekin hizketan eta hainbat galdera egiteko aukera ere izan genuen. Itzaldia bukatzeko Ainhoak bere argazki batzuk ekarri eta sinatu zizkigun. Hau posa gurea, eskerrik asko Ainhoa! Eta orain... Urrezko esaldia! Entzun ari! Ahaztu zaidalako, entzun ondo, ahaztu zaidalako. Ezin duzu ahaztu, aitzakirik gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkiguzuegu. Erne egon, Lander Lambarri, esango dizkiguzu. Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen du gure termometroak? Bigarren galdera, nori izan da gaurko esataria? Hirugarren galdera, zenbat umek betetzen dituzte urteak gaur? Laugarren galdera, zein da gaurko urrezko esaldia? Errepikatuko dut, adi egon. Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen du gure termometroak? Bigarren galdera, nori izan da gaurko esataria? Hirugarren galdera, zenbat umek betetzen dituzte urteak gaur? Laugarren galdera, zein da gaurko urrezko esaldia? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Entzun le lagunak, gaurko zureak egin du gu. Ondo pasatu zenutelakoan. Agur! Agur!